Dziękujemy wam bardzo i dużo, dużo wam zdrówka na całe życie wam. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 lutego. Minęła 7. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Od dziś czekają nas wyrywkowe kontrole na granicach Polski. Powodem jest planowana w stolicy konferencja bliskowschodnia. Inspektorzy z Unii ponownie przyjadą badać polską żywność. Zjawią się na wiosnę. Małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety, książę Filip, oddał prawo jazdy. Wracają kontrole na granicy Polski. Powodem są względy bezpieczeństwa w związku z konferencją bliskowschodnią, która w środę i czwartek odbędzie się w Warszawie. Straż Graniczna przypomina tym, którzy chcą przekroczyć granicę, o ważnym paszporcie lub dowodzie osobistym. Funkcjonariusze mogą sprawdzać też nasz samochód. Kontrole na granicy wewnętrznej Unii potrwają do soboty 16 lutego. Będą prowadzone wyrywkowo. Granice z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Będzie ich prawie 300. Za przekroczenie granicy w miejscu innym niż wyznaczone grozi mandat. Kontrola na granicy Polski była tymczasowo przywracana do tej pory kilkukrotnie. Na przykład podczas Euro 2012 czy Światowych Dni Młodzieży. Ostatni raz na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku w związku ze szczytem klimatycznym. 204 kg podejrzanego mięsa wołowego i przetworów trafiło do województwa śląskiego, ustalili powiatowi inspektorzy sanitarni z regionu. Chodzi o mięso bez dokumentów legalnego uboju. Nieco ponad 10 kg mięsa i prawie 1000 sztuk przetworów zostało wycofanych z obiegu. Testy pokażą, czy mięso mogło zaszkodzić konsumentom. Kontrole trwają w całym kraju. Przeprowadzili je także unijni inspektorzy. W piątek dwuosobowa delegacja wyleciała z Polski. Przez cały tydzień sprawdzała doniesienia o przerabianiu na mięso chorych krów w zakładzie pod Ostrowią Mazowiecką. Powiatowy lekarz weterynarii w Ostrowi, Józef Białowąs, zapowiada kolejny audyt unijnych inspektorów w Polsce dotyczący bezpieczeństwa żywności. Program będzie dużo szerszy, będzie dotyczył bezpieczeństwa uwzględnieniem rynku wołowego, rzeźni wołowych, ubojni wołowych i w ogóle nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. Urzędnicy z Brukseli mają przylecieć na przełomie marca i kwietnia. Rozpoczyna pracę służba medyczna Caritas Archidiecezji Białostockiej. To pierwsza tego typu grupa w Polsce. Ma uczyć pierwszej pomocy i zabezpieczać różne wydarzenia, m.in. pielgrzymki. W pierwszych zajęciach z ratownikami wzięła udział kilkunastoosobowa grupa uczniów ze szkoły podstawowej nr 32 w Białymstoku. Na pewno warto się tego nauczyć, bo pomoc jest bardzo potrzebna dla poszkodowanych, których możemy spotkać na ulicy. Dowiedziałam się, jak resuscytować niemowlaka, dorosłego, jak i nastolatka. Od początku 2019 roku w strukturach białostockiej Caritas funkcjonuje służba medyczna Caritas. Krzysztof Jotczyk z Caritas Archidiecezji Białostockiej, która zrzesza wolontariuszy chcących pomagać osobom potrzebującym, wykorzystując swoje kwalifikacje zawodowe, wolny czas oraz chęć. Nie jest trudno się tego nauczyć, po prostu trzeba chcieć. Warto znać, bo jeżeli spotkamy się z człowiekiem, który jest nieprzytomny, no to my będziemy mieli tą satysfakcję z tego, że my umiemy pomóc. Wolontariusze służby medycznej Caritas wcześniej tworzyli maltańską służbę medyczną, która w Białymstoku zawiesiła działalność. Pierwsza Polka w historii zdobyła Puchar Świata w short tracku w rywalizacji na dystansie 500 metrów. Natalia Maliszewska zapewniła sobie triumf w końcowej klasyfikacji dzięki drugiemu miejscu w przedostatnich zawodach cyklu w Turynie. Jak mówi, finał dostarczył jej wielu emocji. Bardzo emocjonujący bieg i strasznie długo trwały te odgwizdywane falstarty, 4 razy powtarzany bieg. To był bardzo ciężki finał i to, że wyszłam z niego z srebrnym medalem, to uwiecznienie tego, co robiłam i takie podziękowanie za tą pracę. Dziś ostatni w sezonie pucharowy start. Książę Filip, małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety, zrezygnował z prawa jazdy, poinformował pałac Buckingham. W styczniu w pobliżu królewskiej posiadłości w hrabstwie Norfolk samochód prowadzony przez księcia zderzył się z innym autem i przewrócił na bok. W wyniku kolizji ucierpiała kobieta, która prowadziła pojazd, złamała rękę. W odpowiedzi Filip napisał do niej list z przeprosinami. Winę za wypadek wziął na siebie. Policji powiedział, że oślepiło go słońce. Jednak 2 dni po wypadku książę Filip ponownie jechał autem, tym razem bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. 97-letni małżonek królowej Elżbiety II 2 lata temu przeszedł na emeryturę i od tej pory rzadko pokazuje się publicznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę chmur, trochę przejaśnień. Na zachodzie i północy może padać deszcz, a na termometrach zobaczymy od 3 do 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ale, ale. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o muzyce poważnej, klasycznej, tej mniej poważnej, ale klasycznej w przestrzeni publicznej, w przestrzeni życia normalnego, jak ona się miewa i jak można ją prezentować i instrumenty, które nagle pojawiają się w nieprzypadkowych albo w nieprawdopodobnych zupełnie miejscach i takiego muzyka, który postanowił postawić fortepian przestrzeni miejskiej. Dziś właśnie będziemy gościć. Dodam jeszcze, i tu Państwo już powinni wiedzieć, że jest to artysta, który z muzyką polską podróżuje po całym świecie. No ale posłuchajmy, jak wyszło stawianie fortepianu w przestrzeni miejskiej. Mazurek Oberek z płyty Mazurki, fortepian w mieście, fortepian w parku, fortepian w metrze. A jak się Mazurek Oberek czuje w przestrzeni miejskiej, w zieleni, gdzie śpiewają ptaki, gdzie jest szum metra, szum ulicy, a w tle albo na pierwszym miejscu Mazurek. Jak się Mazurek czuje w takiej przestrzeni? No to był Mazurek w przestrzeni miejskiej w letni, upalny niemal dzień, kiedy było bardzo dużo energii w powietrzu, energia prawie że taneczna, czyli taka wesoła, radosna, taką jaką ma właśnie Mazurek. To było na Bielanach, w różnych miejscach, w Parku Bielańskim, koło AWF-u, blisko piwnic Kamedulskich, tam gdzie są organizowane koncerty, w tej pokamedulskiej wspaniałej przestrzeni. Także to Mazurek był zsynchronizowany z tym, co się działo dookoła, czyli z tą radością. Muzyka to jest energia i energia powinna się przenosić do ludzi, a ludzie to przestrzeń, to miasto dookoła i w zależności od tego, jaką energię ma muzyka, to w taki sposób ona oddziaływuje. Graliśmy na przykład na Placu Konfederacji, grupa ludzi sobie tam usiadła, chodziła. No to był trochę szok rzeczywiście dla ludzi, fortepian ustawiany na trawniku czy wśród autobusów. Zresztą ja lubię w przestrzeni miejskiej grać, grałem wiele ciekawych koncertów, na przykład kiedyś parę lat temu na skrzyżowaniu dróg w centrum Gorzowa, gdzie był wyłączony ruch, był fortepian ustawiony i tam grałem wieczorem koncert wraz z pokazem świateł, czy na przykład rok temu też był koncert nad Świdrem na plaży po południu przy zachodzącym słońcu. Arturze, lepiej się gra w takiej przestrzeni, czy może inaczej? No, nigdy nie wiadomo po prostu, co się będzie działo. Zawsze jest to ryzyko. Tutaj na przykład przestrzeni się nie okiełzna. W Otwocku, tak, tak. To było, nie wiedziałem, co się będzie działo, jak las przyjmuje muzykę. Okazuje się, że jest świetna akustyka w lesie. Ludzie, którzy na początku się bawili w rzece, wydawało mi się, że będzie głośno, okazuje się, że wszyscy się wyciszyli. Zbędne dźwięki pochłania las, natomiast ta muzyka fortepian niesie się bardzo, bardzo dobrze. Grałem przy zachodzie słońca, czyli zacząłem jak było jasno, a skończyłem jak było zupełnie ciemno przy pochodniach. Czy to też jest tak, że trochę oswaja się tą przestrzeń i ludzi z instrumentem? Myślę teraz o fortepianie, który trochę zaszufladkowaliśmy do sal koncertowych. Każda przestrzeń, która jest stworzona przez twórcę na samym początku, wraca do tego piękna przez przestrzeń miejską. Na początku było to wszystko w piękny sposób. Natura została stworzona, potem człowiek trochę popsuł, a fortepian to z powrotem znosi. Naprawia. Znosi. Wstawiamy tam trochę piękna, wstawiając fortepian i muzykę. No to zagrajmy raz jeszcze, skoro mówimy o podróżowaniu twoim z fortepianem, to może z Travelera, z płyty o podróżowaniu Mazurek Satwiczny. mazurek satwiczny z płyty Traveler Artura Dutkiewicza, bo Artur Dutkiewicz podróżuje z tymi swoimi polskimi mazurkami po całym świecie, zarażając innych też tym rytmem i energią polską i energią mazurków, bo mazurki to, prawda, taka polska energia, dobrze myślę? Polska w światowej kulturze, bo mazurki okazuje się, że nawet na Filipinach tańczą. Ostatnio dowiedziałem się, że tam jest rzeczywiście na Filipinach mazurek jest tańcem narodowym, ale wywodzi się z Polski, z Mazowsza i przez kompozytorów polskich hołubiony w XVIII-XIX wieku przez powstańców różnych, rozpropagowany po różnych zakątkach świata. Ty byłeś niedawno w kolejnym zakątku świata, gdzie Polacy również mają swój udział w różnych wydarzeniach albo mieli, bo byłeś w Ameryce Południowej. Zacznijmy tak, od podróży do Chile i Peru. I tam też grałeś w przestrzeni takiej otwartej. Mapucho Jazz Festival w Santiago to festiwal, który odbywa się na świeżym powietrzu wieczorem. Dookoła są z jednej strony palmy, z drugiej strony są trzy budynki takie szklane. Bardzo ładnie to wyglądało wieczorem i grały zespoły południowoamerykańskie. I ja grałem swoje mazurki. Mapucho Jazz Festival, dlatego że Mapuche to byli Indianie, którzy jedyni na terenie obu Ameryk, którzy nie oparli się kolonizacji. Tak, tak. Bardzo waleczny szczep. No i po koncercie spędziłem kilka dni w Santiago. Byłem zaskoczony w zasadzie nowoczesnością tego miasta. Chilijczycy to bardzo muzykalny naród, też jeśli chodzi o muzykę klasyczną. Świetni skrzypkowie. A jak przyjmują jazz? Przede mną grał zespół chilijski na bardzo wysokim poziomie. Grał gitarzysta. Także to w zasadzie na światowym poziomie. Także byłem zaskoczony. Potem grał zespół z Urugwaju. Też młodzi ludzie, z którymi spędziłem potem trochę czasu. Też znakomicie opanowane instrumenty, bardzo ciekawa muzyka połączona z muzyką tych państw, z których muzycy się wywodzą. Rzeczywiście miała swój koloryt wraz z instrumentami miejscowymi, z kahunem, tam bardzo popularny właśnie taki rodzaj bębenka. To nieprzeciętna muzykalność. Zresztą w następnym kraju, w którym byłem, w Limie, też już parę lat temu, grając wcześniej na tym głównym placu na festiwalu Sonidos Urbanos, koncert solowy, to miałem do czynienia z młodzieżą. Prowadziłem masterclass w Akademii Muzycznej i zauważyłem, no, głównie studiuje się tam muzykę klasyczną. Tak jak powiedziałaś, jest boom na tą muzykę, grają wszyscy w Ameryce Południowej, dzieci, młodzież. Dzieci czytają partyturę lepiej niż nasze dzieci czytają książki. Tak. No i parę lat później, czyli ostatnio przyjechałem znowu do Limy, gdzie zagrałem koncert w bardzo ciekawym miejscu stworzonym przez Polaka, bo to była sala uniwersytecka, sala koncertowa z wielkim Steinwayem, Gran Teatro Uni, Uniwersytet Peruwiański, który został stworzony przez polskiego inżyniera, naukowca Eduardo Habicha. Jan Edward Habich, który wraz z Ernestem Malinowskim, który stworzył kolejkę, są takimi bohaterami w Peru, w Limie. Jest nawet plac Habicha. O nim, przyznam się szczerze, że wcześniej nie słyszałem. O Malinowskim tak. Kolejka jeździ dotąd. Ma się bardzo dobrze. Byłem na przystanku. Taka kolejka, która na wysokość 4000 metrów przez 12 godzin podróżuje i ma już 200 lat czy 150 i jest w bardzo dobrej formie. I tam o tych Polakach, którzy właściwie pomogli im stworzyć cywilizację, bardzo się pamięta i bardzo się ich czci. Tak, tak, tak, tak. Są ich głowy, ich pomniki, place. Cały czas się o nich pamięta, istnieją w przestrzeni publicznej. Tak jak mazurki twoje. A z tamtąd właściwie niecały miesiąc później przewędrowałeś do Etiopii. W ten sposób zmieniliśmy kontynenty. To może zagrajmy najpierw trochę po etiopsku, a potem opowiemy, co się działo muzycznie w Etiopii. Thank you. Opowieści polskie z różnych części świata i to wszystko dzięki Arturowi Dutkiewiczowi, który ze swoją muzyką i mazurkami przemieszcza się po całym świecie. Teraz opowiadamy o tym, że... Na początku byłem w Chile. Dzisiaj świat jest bardzo mały. Nie tak jak Ignacy Domejko kiedyś podróżował 4 tygodnie do Chile. Dzisiaj się podróżuje... 12 godzin. 12 godzin. Więc stamtąd samolotem do Limy. Polecieliście razem z żoną chwilę później na kolejne koncerty, no to już było słońce. Addis Abeba, miasto, w którym już byłem trzeci raz, bo pierwszy raz byłem w 1986 roku. Miasto położone na wysokości 2800 metrów, 2600, 800, aż do 3000, w zależności gdzie się jest. I gdzie jest mało tlenu, mniej tlenów, także też jakaś aklimatyzacja też była krótka, aczkolwiek muzyk jazzowy nie ma czasu na to, żeby się... Tak. W jakimś miejscu zaklimatyzować, po prostu musi grać. Pamiętam, że kiedyś jak byliśmy w 1986 roku na trasie koncertowej w Etiopii z kwartetem Tomasza Szukalskiego, to Tomasz przez pierwsze 2 dni nie mógł grać prawie na saksofonie na koncertach, bo tam jest rzeczywiście mało powietrza, jest rozrzedzone, jest mniej tlenu, a ja jak mieszkaliśmy w hotelu takim 10-piętrowym, jak stanęła winda, to trudno było nam wyjść na trzecie piętro. Nie możemy teraz nie wrócić do autora, kompozytora utworu, którego słuchaliśmy przed chwilą. No właśnie, muzyka etiopska. Pierwszy raz byłem w Etiopii wraz z Tomaszem Szukalskim, z jego kwartetem, na zaproszenie Mulatu Astatke. Mulatu Astatke to jest właśnie kompozytor, wykonawca tego utworu, właśnie, którego słuchaliśmy. Dzisiaj znana gwiazda world music, muzyk, którego ja odkryłem 2 razy. Raz na warsztatach jazzowych w Chodzieży wiele lat temu, gdzie przyjechał, uczył na wibrafonie. Sam się też uczył, studiował wtedy gdzieś tam w Londynie. Ale do Polski przyjeżdżał na warsztaty. Na warsztaty jazzowe do Chodzieży. To było w 80-tych latach i zaprzyjaźnił się z Tomaszem Szukalskim. Potem grali razem koncerty tutaj w Polsce. A tak. Ja bym się chciała jeszcze wrócić do tej muzyki charakterystycznej, etiopskiej, właśnie dla niego, z takimi zupełnie innymi rytmami, innymi skalami? Tak, Mulatu ma bardzo osobliwą muzykę, stosującą właśnie skalę, nie wiem jak je nazwać, arabskie, takie melancholijne, akord zmniejszony, bardzo lubi i one, jego kompozycje mają bardzo ciekawy kolor. Powstał film bardzo znany, który furorę zrobił na świecie, polskiego reżysera, o muzyce jazzowej w Etiopii, której prekursorem właśnie jest Mulatu Astatke. Po prostu jego muzyka powstała na bazie rytmów, które są w tamtej części Afryki. To są rytmy na 6/4, w odróżnieniu od reszty Afryki, gdzie jest na 4/4. I ta muzyka jest bardzo osobliwa. Jak byliśmy w 1986 roku, to byłem ze zdziwieniem w hotelu, na dyskotece. Zauważyłem, że zespoły grają na 6/4 i ta muzyka jest inna niż my znamy. I tutaj właśnie również miałem okazję grać mazurki i zaprosić na scenę muzyka miejscowego, gwiazdę, Teferi Assefa. Grałeś mazurki i grałeś muzykę Paderewskiego właśnie z... Teferi Assefa to jest muzyk, perkusista, perkusjonalista, mający swoje zespoły, który jest dużą, wielką gwiazdą w Etiopii. Przyszło mnóstwo ludzi na koncert, graliśmy w Instytucie Włoskim, bo tam jest fortepian. Teferi ze swoimi wyznawcami. I jakimś zaskoczeniem było, kiedy po kilku nutach zagranych nagle Teferi mówi po polsku: czy znam muzyków, wymienił tutaj muzyków polskich. Muzyków, z którymi ja akurat gram, bo z Łukaszem Żytą gram w zespole. Okazuje się, że Teferi grał z wieloma muzykami i studiował w Polsce na perkusji. Było to dla mnie totalne zaskoczenie, ponieważ nie wiedziałem, wcześniej nikt o tym mi nie powiedział. I grał nawet podobno z Kają, jako student. Spędził tutaj w 80-tych latach 7 lat, ponieważ nam się naprawdę wspaniale grało w tych rytmach właśnie trójdzielnych. Jak grałem mazurki, no, po krótkiej próbie on od razu w tych rytmach czuł się jak ryba w wodzie. A powiedz, jak publiczność przyjmowała mazurki i twojego Paderewskiego, jak reagowali? Bardzo żywiołowo, bardzo fajnie, naprawdę Zaraz po koncercie w ogóle pojechaliśmy jeszcze do klubu, bo Teferi mnie zaprosił na swój koncert i tam był, zaraz po koncercie zaprosił mnie na scenę. To już w takim miejscu, no, niekoncertowym, w klubie Fendiga, to kultowe miejsce Fendiga Cultural Center. On grał ze swoim zespołem, nabite ludzi. Tam też graliśmy te mazurki. No to tam już ludzie wiwatowali, bo była taka nieformalna atmosfera. Nawet jest taki filmik, kiedy mówisz do mikrofonu Polska i Etiopia razem. Tak, byłem w bardzo dobrym wtedy nastroju. Po koncercie. Improwizowaliście? Improwizowaliśmy. Zagrałem mazurka Afryka, który często gram, gdzie zagrałem główny temat, ale połączyłem go z taką w większości z improwizacją. Akurat przed koncertem próbowaliśmy właśnie ten utwór i zagraliśmy go i potem improwizowaliśmy razem. Także to była niesamowita atmosfera, ponieważ zespół Teferiego to łączy kulturę etiopską z samplami, ze śpiewami chórów, dwójka tancerzy. Zespół gra nie tylko na europejskich, takich normalnych afrykańskich instrumentach jak bębny czy jakiś tam keyboard, ale na bardzo ciekawych instrumentach, których ja nie znam, a na których uczy Uniwersytet, Akademia Muzyczna, tak, w Etiopii, na którym też kiedyś grałem i widziałem, że jak studenci ćwiczyli. To są jakieś bardzo dziwne instrumenty, które podobne do naszych ludowych instrumentów, flety boczne, instrumenty strunowe, bardzo ciekawe, bębny. Oni na tym wszystkim, jako uczeni muzycy po uniwersytetach, grali i to jest takie kultowe miejsce, ta Fendiga Club, gdzie on stale występuje. Jest tam tłum ludzi. Wspaniałe, ciekawe miejsce. Etiopczycy muzykę, rytmy mają we krwi? No, to jest jednoznaczne i to w ogóle takie... Oczywiste. Oczywiste. Natomiast jeżeli uczą się jakichś innych rytmów, które są osiągnięciami muzyki rytmicznej ze świata, mają no, wielki talent, bardzo szybko im to idzie, bardzo szybko się rozwijają. Ale główną sprawą jest to, że mają niesamowite poczucie tego rytmu i jak się gra z muzykami z tamtej strefy, to w zasadzie tak jakby się grało z ludźmi, którzy są przezroczyści. W zasadzie ten rytm tylko pomaga, nie przeszkadza, nie uwiera, nie jest kanciasty. To i ze względu na to, że ten rytm jest taki bardzo płynący, to ta muzyka na pewno trochę inaczej brzmiała i bardziej mnie inspirowała. Publiczność, która słucha, ale jednocześnie rusza się, nie jest bierna, nie siedzi na krzesełkach. No to, tak? To w zasadzie, żeby to wywołać, to od nas to zależy. Jak rzeczywiście muzycy, bo na początku publiczność, której się nie zna, zazwyczaj jest trochę nieufna właśnie. I ten pierwszy koncert, który graliśmy, trzeba było przekonać muzyków znaczy publiczność do tej muzyki. Potem kończy się to zwycięstwem. Więc część tych ludzi z tego koncertu w Instytucie Włoskim przyszła do tego klubu. Właśnie było mnóstwo muzyków. Oni już wiedzieli, z kim mają do czynienia. No więc tam publiczność już była rozgrzana, bo wcześniej był koncert. Więc już był bardzo dobry kontakt z publicznością. Zenit muzyczny. Tak, na dobrym drzemie. Zagrajmy jeszcze raz. Zostawmy słuchaczy w tym klimacie etiopskim. Fragment kolejnego utworu Mulate Astatke. Thank you. Ulatu Astatkę we fragmencie Klimat Etiopii i tego, co działo się w klubie, w którym muzykowałeś, można tak powiedzieć trochę. Tak, tak. Muzyka bardzo specyficzna. Tam wszędzie w taksówce, w radio leci właśnie muzyka, która jest właśnie taka osobliwa, właśnie wyjątkowa. Od razu ma kolor Etiopii. Zresztą dużo jest wspaniałych wokalistów, wspaniałych muzyków. I... Etiopia, kraj muzyki, można tak powiedzieć, ale Etiopia to też kraj pierwszych chrześcijan i to Etiopczycy twierdzą, że u nich znajduje się Arka Przymierza, ale na pewno Etiopia posiada Lalibele, czyli niezwykłe miejsce, skalne kościoły. Tak, Arka Przymierza jest podobno w Aksum, natomiast myśmy byli też w Afryce Północnej, ale w innym miejscu to jest Lalibela, to jest tak zwana kiedyś Nowa Jerozolima. Chrześcijaństwo, trzeba powiedzieć, że dotarło bardzo wcześnie do Etiopii, w IV wieku, a w XII wieku został stworzony, wybudowany taki kompleks 11 kościołów, został wykuty w skałach, a dlatego, że ówczesny król z dynastii Zagwe, król Lalibela, zlecił budowę tych kościołów, dlatego że wcześniej były pielgrzymki do Jerozolimy, albo ponieważ było dużo najazdów muzułmanów już w owym czasie, więc to były, wyprawy były niebezpieczne. I po dwóch stronach rzeki zostały wybudowane kościoły. Rzeka została przemianowana na rzekę Jordan i tam są takie odpowiedniki miejsc, które są w Ziemi Świętej. To wygląda imponująco, ponieważ na poziomie ziemi jakby są skały i w skałach 40 metrów w głąb wybudowane są kościoły. No właśnie, bo nam się wydaje, że kościoły kamienne to gdzieś są ogromne kościoły, które pną się w górę, a one są... To się schodzi w dół, a one są, te kościoły są połączone podziemnymi kanałami, podziemnymi przejściami, do których się wchodzi. Wygląda to wspaniale, dookoła jest takie jakby miasteczko, czy osada, czy wieś Lalibela. I chrześcijaństwo tam się zachowało z tamtych lat. W ogóle tam się nic nie zmieniło. Tam nie ma żadnej komercji. W ogóle bardzo mało turystów jest w tej chwili. Natomiast jest sporo hoteli, bo to jest miejsce kultu i tam przyjeżdża co roku 50 tysięcy wiernych, którzy, tam jest ta też arka noszona, czczona i odbywa się, to jest kościół ortodoksyjny, kościół etiopski, wywodzący się z kościoła koptyjskiego. Czyli tam jak się wchodzi do środka, to jest oddzielne miejsce dla wiernych, dla pielgrzymów? Dla niektórych pielgrzymów, dla ascetów powiedzmy, są takie groty. Tam naprawdę się nic nie zmieniło, bardzo ascetycznie to wygląda. Są malowidła, różne freski na ścianach, które są w ogóle nieodnawiane. Ci pielgrzymi czytają księgi, które mają 100-200 lat. To wszystko jest po prostu jakby w użyciu przez cały czas. Tam są też takie groty, gdzie te mniszki nadal się zamknięte modlą się? Są mniszki, tak, które modlą się dla społeczeństwa i w zamknięciu, czerwonych skałach. Nawet mnisi są chowani po prostu w skałach, w takich otworach skalnych, o których się przechodzi, leżą widać. Kości. Widać niebywałe w ogóle. Pielgrzymi są we wspaniałych, żółtych, białych strojach z laskami. Przepięknie to wygląda na tle tych takich czerwonych skał. To są pielgrzymi z Etiopii, tak, czy też z różnych to części? Są głównie z Etiopii pielgrzymi, którzy całymi dniami się modlą. Trzeba powiedzieć, że ten odłam to jest związany z postem. Tam się pości 200 kilka dni w ciągu roku, mnisi poszczą. Na jedno święto to się w niebo wstąpienia to się chyba pości się chyba 150 dni na inne święto, 180. To po prostu coś niebywałego. I tam są elementy też w tym kościele judaizmu, pozostałe jeszcze z tych dawnych czasów. No, miejsce jest po prostu osobliwe, bajeczne. Dookoła jest wieś, gdzie można sobie chodzić. Bardzo dużo jest miejscowych dzieci, oczywiście wszędzie proszących o cukierki. Wszystko się dzieje na wysokości gdzieś też 2600-700 metrów, ale jest bardzo ciepła temperatura, bardzo ciepło jest. Czyli schodzi się z wioski odpowiednimi ścieżkami, drogami w głąb i tam dopiero w głębi w skałach znajdują się kościoła. Kiedy się wejdzie? Święty Jerzy to taki najsłynniejszy? To w kształcie krzyża kościół, taki najbardziej taki widowiskowy, po prostu wkopany w głąb. Żeby wejść, to trzeba właśnie tunelami wejść do środka. On może nie jest aż tak bardzo aż tak wielki, bo jest jeszcze większy kościół, w którym król Lalibela podobno jest pochowany, ale kościół świętego Jerzego jest o tyle osobliwy, bo jest po prostu w kształcie krzyża, po prostu jest od góry, jak się widzi, to tak jakby ogląda się, jakby krzyż był prawie, że w ziemi, na poziomie ziemi się zaczyna kościół w głąb i jest pionowo w dół dokładnie wybudowane. Zresztą to wszystko są niebezpieczne miejsca, bo tam nie ma żadnych zabezpieczeń. Także trzeba uważać, żeby nie wpaść 40 metrów z poziomu ziemi tam do środka. Nic nie jest zabezpieczone. Zupełnie inna kultura, inna taka świadomość. Ale kiedy się wchodzi do takiego kościoła, czuć tą mistykę, to rozmodlenie tych wieków? Tak, czuję się, ponieważ tych grot tam jest sporo. Jak się wchodzi właśnie do takiej kaplicy, do takiej groty, to tam w kąciku jest modlący się mnich czy jakaś mniszka. To oni wyglądają tak, jakby byli trochę zamrożeni z tamtych wieków. I każdy jest taką laską w niebieskiej czapeczce. Oni nie rozmawiają, często mają milczenie. Także tylko ta laska i ta czapeczka sygnalizuje, że oni teraz się modlą, to są mnisi, że nie można ich zaczepiać. Są tylko mnisi. Turystów jest naprawdę parę osób było. Tam jest około 350 mnichów w komplekcie tych wszystkich kościołów. Czyli nie wymierają, tylko cały czas kolejne młode pokolenia przychodzą tam, żeby zostać mnichem. Tak. Tak. Niesamowite. Zresztą całe to miasteczko dookoła to jest takie też bardzo religijne. To się czuje na każdym kroku. Zresztą w ogóle Etiopczycy, ja jak po przyjeździe do Polski zobaczyłem na Facebook, to tam około kilkadziesiąt nowych znajomych jest, mam stamtąd po tym koncercie i to są bardzo, bardzo, mają bardzo estetyczne zdjęcia z krzyżami. To świadczy o tym, że to są bardzo religijni ludzie. Zresztą w ogóle krzyże etiopskie są wyjątkowe. Każdy nosi taki krzyżyk. Jest ich wiele rodzajów i są niezwykle osobliwe, ciekawe, niektóre bardziej skomplikowane. Polecam, żeby sobie oglądnąć. Zresztą widziałem taką kolekcję u bardzo ciekawych ludzi. To i tu już kolejny element polski. Kolejny element polsko-etiopski. Otóż w Addis Abebie już byłem drugi raz u państwa Goszu. Poprzednim razem w 2012 roku oni byli na koncercie. To są malarze. Malarz etiopski i Polka, która też maluje. Ona maluje głównie ikony. Worku Goszu to jest wybitny malarz etiopski, który w 1964 roku dostał stypendium Haile Selassie i przyjechał do Polski, do Krakowa. W Krakowie poznał panią Barbarę, skończył studia i pojechali do Etiopii. Zrobili bardzo dużą karierę w Etiopii i nie tylko malując. Goszu jest takim współczesnym malarzem, bardzo, bardzo znanym, nowoczesnym, modernistycznym. Natomiast pani Barbara zajmuje się ikonografią, ikony na drewnie, ale głównie na płytach kamiennych. I maluje nie tylko w domu, ale i w różnych kościołach w Addis Abebie, poza Addis Abebą mają swoją galerię. I ich galerię pierwszą to otwierał cesarz Haile Selassie. Dostałem od nich taki piękny katalog, w którym są zdjęcia. No i teraz postanowiliśmy drugi raz odwiedzić właśnie wraz z moją małżonką Hanią, odwiedzić państwo Goszu. Wspaniali ludzie, którzy przyjeżdżają, też mają tutaj czasami wystawy w Krakowie, ponieważ często bywają w Polsce. I kupiliśmy sobie trzy takie bardzo piękne ikony, które będąc, jakbym byłem poprzednim razem, które po prostu cały czas przemawiały do mnie, miałem je umieszczone na fotografiach i powiedziałem, że jak następnym razem będę, muszę sobie coś takiego kupić, to co są takie dosyć nowoczesne, ale zachowujące niezwykle tradycję inspirowaną malowidłami, freskami na tych starych grotach właśnie, podobne właśnie jak widziałem w Lalibeli. Lalibeli. A kiedy wsiada się do taksówki, słucha się radia w Etiopii, tamtej muzyki, przesiąka się tą emocjonalnością, wracasz do Polski, masz w głowie te rytmy, tą muzykę i gdzieś tam z tego też potem czerpiesz swoje inspiracje, tak, do kolejnych utworów? Teraz piszę muzykę do następnej płyty, już mam z 9 utworów i właśnie w 2 utworach zastosowałem tą skalę taką melancholijną, która arabską czy afrykańską, trudno powiedzieć jaka ona jest, bo jest taka i w Grecji widziałem, słyszałem podobne skale. Umieściłem ją w 2 miejscach właśnie w swoich kompozycjach. Także powstaje nowa płyta, która gdzieś będzie miała też ślady podróży do Tak, Etiopii. Tak. Ja sobie jeżdżąc często właśnie w takich sytuacjach, właśnie jak jestem właśnie gdzieś w taksówce, czy ja jadę na jakiś safari z kimś, to sobie włączam radio i nagrywam sobie na telefonie, na magnetofonie muzykę miejscową. Mam sporo muzyki nagranej, ale leci. Muszę powiedzieć, że w Afryce, w Kenii wcześniej byłem, a teraz w Etiopii, leci naprawdę bardzo ciekawa, na wysokim poziomie muzyka. Naprawdę, oni grają świetnie. W Kenii bardzo optymistyczna, natomiast tutaj bardziej taka melancholijna. Trzeba powiedzieć, że kultura Etiopii jest bardzo stara, o czym świadczy właśnie ta opowieść, która o chrześcijaństwie, którą wcześniej poruszyliśmy, ale Etiopczycy są troszeczkę inni, są tacy bardziej z dystansem, nie są tacy tak bardzo spontaniczni. Trzeba powiedzieć, że to był jedyny kraj, który, oni się szczycą tym, że jest to jedyny kraj, który nie został skolonizowany. Tam była wojna etiopsko-włoska, przez 5 lat byli Włosi, ale nigdy nie było to kolonią. I oni są tacy dumni ze swojej kultury. Są wyjątkowi. I to czekamy na kolejne utwory i kolejną płytę, która będzie też taką trochę podróżą do Etiopii albo wspomnieniem podróży do Etiopii, a naszą opowieść i twoje podróże zamkniemy Travelerem, jednym z utworów z ostatniej płyty. No to skoro Traveler i skoro podróż, to wybrałeś dla nas na zamknięcie utwór Hejhania. Jak podróż, to z moją żoną Hania. Artur. Hanią. No więc hej, Hania. Hania Dutkiewicz, Artur Dutkiewicz, pianista, jazzowy kompozytor, no i ambasador polskiej kultury na świecie. Bardzo pięknie ci dziękujemy. Dziękuję bardzo. Jan Pniewski, dzień dobry. Tolerancja a prawo do oceny to główny temat lutowego numeru miesięcznika W drodze. Tolerancja to uznanie, że ktoś żyje i myśli inaczej niż ja, przyznanie mu do tego prawa i uszanowanie tego. Mówi w rozmowie z Katarzyną Kolską, prowincją zakonu Palotynów, ksiądz Adrian Galbas. Najczęściej jednak, mówiąc o kimś, że jest nietolerancyjny, mamy na myśli, że nie akceptuje tego, co ja robię. Ja toleruję naprawdę wielu ludzi i wiele zjawisk, dlatego że szanuję czyjąś wolność i prawo wyboru. Natomiast wielu z tych zjawisk, które toleruję, nie akceptuję, mówi dalej. Gdy syn lub córka żyją bez ślubu lub pozostają w związku homoseksualnym, radzi nieakceptującym tego faktu rodzicom. Odgrywanie przedstawienia pod tytułem „Wszystko jest w porządku” nie ma sensu. Ważny jest przekaz. Twój wybór jest sprzeczny z moim systemem wartości. Mnie się to bardzo nie podoba. Ale nie przestajesz być moją córką, nie przestajesz być moim synem. Dlatego możesz liczyć na moje wsparcie i na moją miłość. I dalej. Od Kościoła wszyscy domagają się dzisiaj tolerancji. Natomiast sam ze swoim przesłaniem Kościół jest często nietolerowany. Kościół nie może się wyrzec swojego systemu wartości, mówiąc: róbcie co chcecie, żyjcie jak chcecie, bo to nie ma znaczenia. Otóż to ma znaczenie. Zapytany przez Katarzynę Kolską o stawiane Franciszkowi zarzuty, że w imię źle rozumianej tolerancji rozwadnia doktrynę, prowincjał Palotynów odpowiada: w seminariach słabo się uczy sztuki rozeznawania i towarzyszenia. Raczej uczymy przemawiania i omnipotentnego posiadania recept na wszystko, co może się zdarzyć. A papież mówi: nie, trzeba jak Chrystus idący z uczniami do Emaus najpierw posłuchać, co ich boli, z czym się nie zgadzają. Chrystus cierpliwie tego słucha, toleruje ten ich świat, a dopiero potem, opierając się na Słowie Bożym, próbuje im to przestawić z głowy na nogi. I to jest towarzyszenie, o którym mówi papież. Ale ponieważ to jest trudne, wymaga cierpliwości i czasu, więc lepiej powiedzieć, że to rozwadnianie doktryny, podkreśla ksiądz Galbas. Tolerancja w nowożytnej Europie stała się wyzwaniem w momencie, gdy wskutek reformacji zaczęli obok siebie żyć chrześcijanie o różnych wyznaniach, co prowadziło najpierw do odmiennych praktyk religijnych, a z czasem także do odmiennych ocen moralnych, pisze ksiądz Andrzej Draguła w tym samym numerze miesięcznika W drodze. Państwo tolerancyjne nie ocenia prawdziwości religii. Ale czy to znaczy, że religie bądź wyznania winny także wyrzec się wzajemnej oceny z punktu widzenia ortodoksji? Wiemy dobrze, że uznanie różnic dogmatycznych za nieważne i niemające znaczenia prowadziłoby do wyrzeczenia się własnej tożsamości. Podobnie jest z poglądami etycznymi, pisze autor. Tolerancja nie jest tym samym co obojętność. Człowiekowi tolerancyjnemu nie jest wszystko jedno, a wyznawana przez niego prawda nie przestaje być prawdą, czytamy dalej. Człowiek tolerancyjny nie mówi, że odtąd nie ma dobra i zła, prawdy i fałszu, a wszystko jest po prostu inne. Człowiek tolerancyjny zastrzega sobie prawo do oceny według własnego systemu etycznego tego, co jest dobre, a co złe, ale jednocześnie wyrzeka się przymusu narzucania tej oceny komukolwiek, pisze autor. Wobec świata można przyjąć dwie różne strategie. Albo skupiać się na tym, co nas różni i wyznaczać granice między ludźmi, albo przekraczać to, co jawi się jako różnica między nami i skupiać się na tym, co wspólne. Jeśli coś może pomóc tolerancji, to na pewno postrzeganie siebie nawzajem bardziej jako ludzi sobie podobnych niż jako różnych. Postrzeganie, które nie zatrzymuje się na tak wtórnych elementach jak krój spodni czy innego przyodziewku, konkluduje ksiądz Andrzej Draguła na łamach miesięcznika W drodze. Autopromocja. Lutowa premiera na scenie teatralnej Trójki. Piotr Zaremba. Kołtuneriada. Nie mogłeś mnie obudzić? Ja sama tu całkiem nie wstanę. Jeszcze taki melanż puszczasz. No jak? Wołam przecież, a melanż puszczam. Tak, tak wołasz, żebym nie usłyszała. To dzisiaj po 20:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia.